तप्त कांचन गो Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma a szép női erényekről és a házasság némely kérdéséről lesz szó, a Mahábharata, a Puránák, klasszikus és modern indiai költők és a régi európai írásemlékek és költemények párhuzamba állításával. Az összeállítást és a fordításokat Szilágyi Márta készítette. Rajtunk kívül közreműködik még Simonyi Piroska és Alberto Tamás. Bani neno ga aha bani neno ga za Mahábharatából hallgassunk meg egy történetet, amelynek a címe Draupadi szolgálata. Draupadinak, a pancsálai hercegnőnek öt férje volt, méghozzá nem is akármilyenek. Félistenek fiai, kiváló harcosok, nagy királyok. Mégis mindenki tudta, hogy milyen tisztelettel bánnak a feleségükkel. Egy alkalommal Draupadit megkérdezte a barátnője, Szatyabáma. Hogyan van az, hogy látszólag olyan kemény kézzel uralkodsz ezen az öt rendkívüli hősön, akik mind végtelenül erősek és szépek, olyanok, mint a világ őrei? Hogyan van az, hogy annyira engedelmeskednek neked, és sohasem haragszanak meg rád? Szatyabáma, aki egyébként Krisna felesége, éppen tréfás kedvében volt. Ezért még ezt is megkérdezte. Talán valami különleges fogadalmat tettél? Ismered a titkos ráolvasásokat és a szerelmi varázslatokat? Tudsz egy jó mantrát, vagy valami más érdekes szert? Én is szeretném megtudni, mi az a dolog, amitől a férjem mindig engedelmessé válik. Draupadi nagyon komolyan vette Szatyabáma kérdését, ezért így válaszolt. Kedves Szatyabáma, te a gonosz asszonyok praktikáiról kérdezel engem. Hogyan beszélhetnék én ilyesmiről? Okos asszony vagy, te magad is tudod, ha a férj megtudja, hogy a felesége rászokott a varázslásra, attól a naptól fogva úgy fog rettegni tőle, mint a mérges kígyótól. Tudjuk, milyen fájdalmas betegségeket lehet elkapni az ellenségeinktől. Mérget küldenek, persze ajándék formájában. Aki megnyalja vagy megérinti az így küldött port, az biztosan nem éli túl. Néha az asszonyok mindenféle varázslással próbálkoznak, hogy szerelmesebbé tegyék a férjüket, de csak vízkórossá, leprássá, rokkantá, tehetetlenné, vakká vagy süketté teszi őket. A gonosz asszonyok mindig a bűn útján járnak, és általában nagyon szerencsétlenné teszik a férjüket. Kerüld az ilyen fogadalmakat, mantrákat és varázslásokat, mint a viperákat. Hallgasd meg, hogyan viselkedem én az emelkedett lelkű pándavákkal szemben. Hiúság nélkül önfegyelmezetten szolgálom őket az összes többi feleségükkel együtt. Szívbéli odaadással fékezem meg a féltékenységet, és semmilyen szolgálatot nem érzek lealázónak. Mindig nagyon vigyázok, nehogy valami helytelent mondjak, nehogy illetlenül üljek vagy járjak, nehogy olyan pillantásokat vessek, amelyek elárulják a szívérzéseit. Sohasem fürdöm, vagy eszem, vagy alszom, amíg a férjem nem fürdött, nem evett, és nem aludt, amíg az összes szolgáink nem fürödtek, nem ettek, és nem aludtak. Akár a csatamezőről tér vissza a férjem, akár csak az erdőből, vagy a városból, én mindig vízzel és ülőhelyel kínálom. Mindig tisztán és rendben tartom a házat, gondosan tárolom a rist, és a megfelelő időben szolgálom fel az ételt. Sohasem vagyok dühös, nem mondok durva szavakat. Kerülöm a tétlenséget, mindig azt teszem, ami másnak tetsző. Sohasem nevetek, kivéve a tréfán, nem maradok el sokáig a ház kapujánál vagy a kertben. Elszomorít, ha a férjemtől el kell válnom. Mindent megteszek, amit az anyósom kér, legyen az adományozás, imádat felajánlása, főzés, étel felajánlása a vendégeknek és az ősatyáknak, tisztelet azok iránt, akik tiszteletet érdemelnek. Semmit sem teszek a férjem kívánsága ellen, még akkor sem, amikor alszom, eszem, vagy felékesítem magam. Annak idején Judistira palotájában minden nap 8000 brámana kapott ételt aranytálon. 80 000 családos brámanát is ellátott Judistira, és mindegyikük mellé 30 szolgáló lányt rendelt. 10 000 jóginak küldött tiszta és finom ételt aranytálon. 100 000 szépen öltözött szolgáló lánya volt, mindet értékes füzérek és ékszerek ékesítették, szantálpéppel kenték magukat, ékkövekkel és arannyal ékesen jártak, valamennyi nagyon ügyes volt a táncban és az éneklésben. Mindegyik lányt névről ismertem, tudtam, mit szoktak tenni, mit viselnek, mihez nincs kedvük. Én döntöttem el, mekkora legyen Judistira kísérete, én mondtam meg a szabályokat. Az összes panaszt nekem kellett meghallgatnom. Minden tudtam a palota szolgálóiról, sőt, még a királyi háztartás tehén és birkapásztorairól is. Bizony, Szatya Báma, én voltam a pándavák között az egyetlen, aki igazán tudta, mennyi a király bevétele és kiadása. Én felügyeltem a kincstárat, amely oly kimeríthetetlen volt, mint az óceán. Én keltem föl elsőnek az ágyból, én feküdtem le utoljára. Ez az a nagy varázserő, amellyel engedelmesítettem a férjeimet. Sohasem használtam a gonosz asszonyok talizmányait, és nem is fogom soha. Szatya Báma végighallgatta az erényes Draupadi szavait, majd mosolyogva kérlelni kezdte. Kedves barátnőm, hibát követtem el, bocsáss meg. Csak tréfáltam, ahogy ez barátok között szokás. Most egy nagyon érdekes kísérlet következik, összehasonlítjuk a Szentsei féle daloskönyvet és a Mahábháratát. A Szentsei daloskönyvből az Adhortatio Mulierum című versekről van szó. Ezek a versek az asszonyok intése, a 16-17. Századi magyar költészet egyik kedvelt műfaja. Nász nagy rokon, iskolamester, vándorpoéta, helyel közzel maga a vőlegény szólal meg többnyire a lakodalom napján. Előadják, mik az asszonyok kötelességei, mit várnak el a feleségtől. Néha komolyabb a versezet, néha tréfás, egy biztos, hogy a követelő fél mindig a férfi. A szavak szinte ugyanazok, mint a Mahábháratában, mégis van egy nagy különbség. Draupadi meg is teszi azt, amit elmond, az intő versezetek inkább csak jámbor óhajtások. Itt van mindjárt a házastársi hűség kérdése. Draupadi egy nagyon hatalmas király lánya, aki az apja házában megszokta, hogy szolgák hada lesi a gondolatát, megszokta, hogy parancsolja. Most mégis így beszél. Hallgasd meg, hogyan viselkedem én az emelkedett lelkű pándavákkal szemben. Hiúság nélkül önfegyelmezetten szolgálom őket, az összes többi feleségükkel együtt. Szívbéli odaadással fékezem meg a féltékenységet, és semmilyen szolgálatot nem érzek lealázónak. A Szentsei Dalos könyv névtelen szerzői ilyeneket kérnek az új asszonytól. Utcát ne rój férjed távol létében, ifjú legényekkel kártyát ne játsszál, tisztán élj uradnak távol létében. Maguk is tudták, hogy a menyecske nem csak rótta az utcát, de fel is kínálkozott annak, aki megtetszett neki. Hallod-e, ifjú, jöjj te egy szómra. Nincs uram itthon, elment messze. Tudom, mikor lesz hazajövése. Ifjúságodat ne töltsd hiába, mert most vagy virág szép illatjában. Draupadi nem keresett magának más partnert, még azt is elfogadta, hogy a királyi háztartásban más asszonyok is élnek, nem is beszélve a szép fiatal szolgáló lányokról. Tudomásul vette, hogy a férfiakat nem lehet kordában tartani. Mindig úgy tekintek rájuk, mint mérges kígyókra, akik képesek arra, hogy egy pillanat alatt felháborodjanak minden semmiségem. A magyar menyecske is meghallgatta. Az, mit urad akar, minden az légyen. Urad ellen szát mozganyi, ne merjem. Aztán ment a maga feje után, ahogyan egy hegedűs deák panaszolja a lakodalmas énekébe. Draupadi tudta, mi a kötelessége. Meghallgatom a szolgák panaszait, mindent tudok róluk, de még a királyi háztartás tehén és birkapásztorairól is. Az egész palotában egyedül én tudom, mennyi a valódi bevétel és kiadás. Minden teher ér rám hárul, még a kincstár felügyelete is. A magyar versszerzők sokkal kevesebbel is megelégedtek volna. Takargassad uradnak keresményét, kiért sokszor föltörte azt tenyerét. Bort nem ivott, vízzel öntözte ínyét. Mihály deák, a Szentsei Dalos könyv egyik szerzője, ismeri a szomorú valóságot. Az bornak őszagát, hogy elfújthassa, fokhajmát vagy tormát igen hapsolja. Draupadi ezt mondja. Mindig tisztán és rendben tartom a házat és az edényeket, gondosan tárolom a rist, és a megfelelő időben szolgálom fel az ételt. Pedig nem is oktatták az esküvőjé. Tiszta legyen minden tálod, tányérod, ne heverjen az hamuban kalánod. Magyar módra fehér legyen abroszod. Az penész meg ne esse pad alatt a tálat, rozsda ne környékezze mosott fazekadat. Hiszen napjában egyszer kisöpörhedd házadat. A hercegnő ezt mondja Szatya bámának. Ha meghallod, hogy a férjed már a kapuban van, kelj fel és állj készen létben. A dalos könyv ezt tanítja. Jámbor urat, ha hazajön fáradva, küszöb előtt légy te is talpon állva. A pénz beosztása is az asszony dolga. Megint Draupadi mondja. Én voltam a pándavák között az egyetlen, aki igazán tudta, mennyi a király bevétele és kiadása. Én felügyeltem a kincstárat, amely oly kimeríthetetlen volt, mint az óceán. A dalos könyv férjei, vőlegényei sokkal szerényebbek. Azt sem bánják, ha a feleségük egész nap farsangol, csak legalább estére jöjjön haza. Amit a férjed neked mond, ne beszéld ki mindenkinek. Ezt tanítja Draupadi. Ugyanez a dalos könyvben. Hírharang, kérlek, ne légy! Öltözködj szépen, viselj ékszereket, használj illatszereket, tanácsolja a hercegnő. Nálunk is ezt kérik. Tiszta légy te fehér öltözetedben, ne gyászoljad uradat még éltében. Ne járj, kérlek, szurkosan, viseld magad csinosan. A szorgalom egyformán erény a régi Indiában és Magyarországon. Draupadi sosem tétlen. Én kelek föl elsőnek az ágyból, én fekszem le utoljára. A regősök itt is inkább csak könyörögnek. Használd a varrótűt, tartsd rendben a házat. Orsó, rokka, motolla gyakran legyen nálad. Draupadi boldog házasságban élt, de a magyar szerzők csak panaszkodnak. A nemes lány nem szokott munkához. A városi csak cifrálkodik, a falusi lusta és mosdatlan. Szegény lányjal nagyobb lesz a nyomorúság, a gazdag lány büszke és kegyetlen. A szép asszonyt állandóan strázsálni kell, különben az én fazekamban más is koncát főzi. 1636-ban, karácsonyhavában, aratás tájában egy lagzinez énekmondó fölemlegeti a saját három házasságát. Az első feleség 6 hónapban egyszer söpörte ki a házat, a második... Az, hol cégért látott, oda sietött. Akárki itta meg, de ő fizetett. A harmadik... Télben nyárban csak henyélő, ősszel és tavasszal vesztek heverő. Mikor fölébredett, tudott koslatnyi az egyik szomszédtól a másikig futni. Mindig az asszonyom múlik, hogy milyen lesz a házasság. Akár férfi, akár nő, mindketten a maguk feje után mennek. Semmit sem ér a szép szó, ha nincs mögötte megvalósítás. Csak az csalódik, akinek elvárásai vannak, aki másnak vermetás. Mindenki ismeri ezeket a népi mondásokat, nagy felismeréseket. Nem is érdemes folytatni, hiszen ki az manapság, aki odaadással szolgál egy férjet vagy egy feleséget. Zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोर गुलाबी पलके झूम के जगाए। Most hallgassunk meg egy részletet a francia rózsaregényből, amelyet Guillaume de Lory írt 1240 előtt, befejezte Jean de Meung 1275-ben. Jó barátom, azt tanácslom, inkább élj magadba, nehogy bolond embermódra igát védj nyakadba. Teofrastus azt tanítja, hogyha van egy csepp eszed, nézzed csak az asszonyokat, feleségül ne vegyed. Se a bűvös bájos szépet, se a ráncos vén banyát, vagy különben megismered a világ összes baját. Nyűg, nyomor és gond emészt el. Megtudod, mi a veszély, csak mert szíved választotja, úja, esztelen kevé. Nagy feladat akkor is, ha jól tudod a tisztedet. Távol áll az asszonyoktól szerénység és tisztelet. Aki elvesz egy szegényet, biztos lehet előre, hogy az összes pénze rámegy új ruhára, cipőre. Gazdagot, ha választanál, ne csodálkozz, ha lenéz. Annyi vagy csak a szemében, kenyérhajon a penész. Hiú lesz és igen büszke, semmiképpen nem becsül. Úgy lehet, hogy belerondít ágyadba azon felül. Jó ember a pimasságot talán elviselheti, de zablátlan, éles nyelve őrületbe kergeti. Szép talán a friss menyecske, nem sokáig csak neked. Rögtön nyomába szegődik egy egész lovagsereg. Lögdösödnek, tülekednek, céljuk mi lehetne más? Próbálkoznak. Miért többet? Esdeklés vagy vallomás? Kóricálnak körülötte, ráér mindegyik, s azért furcsa lenne, hogyha végül egy sem érné el a célt. Ha egy várat több felől is ostromolni lát a hold, nem sokáig állhat ellent odabent az ostromolt. Ha meg csúnyácska az asszony, megedzette a közöny, bárki ajtaján kopogtat, befogadja, aki jön. Ha egy torony dőlni készül, elárulja azt, aki kapuját már által lépte, ki mást fog megtartani? Nincs a férnek nyugodalma, a világgal harcra kell, bármit mond vagy tesz, a díjat mindig más ragadja el. Szeresze számadán, bédedende csatúrre, szeresze számadán, bédedende csatúrre, szeresze számadán. Bharatiyar, tamil föld legnagyobb modern költője, egészen másként látja. Szerinte férfiak és nők, minden egyes élőlény megérdemli a teljes szabadságot. Nagy örömmel üdvözölte, amikor a 20. század elején tamil föld egyre több demokratikus jogot biztosított a nőknek, és az asszonyokat számos versben üdvözölte. Az egyik ilyen verse a táncdal. Zengd a szabadság szent örömét, léleksugárzó fénye és szemeké, tőle kapjuk minden erőnket, dalra fakadva menjünk elé. Táncold a kumit, verd a dobot, vízhangozza a földünk a szót, megszabadultunk a tompa sötéttől, tudjuk, látjuk a jót. Azt papolták, hogy csak az övék a véda, hajdan a lányok nem tanultak, jobb befalazni a házba őket, vége. Lógóorral félre vonultak. Tetszett nekik, hogy úgy tengődtünk, mint a megvert, leigázott állat. Meghiúsult ez a tervük, nem zárhatják ránk a házat. Nem volt messze a perc, hogy pénzen eladnak, vesznek minket, mint a kutyákat. Öltek volna meg inkább egy csapással, visszahullott rájuk a gyalázat. Még hogy a házasság szentsége, kösse meg őket is, másképp nem áld. Lábbal tiportak ősi szokást, és az erőszak az égre kiállt. Fölkeltünk, hogy uralkodjunk, meghozzuk a törvényeket. Ér annyit a feleség tudása, amennyit férj elérhetett. Megtudjuk az örök igazságot, tesszük a szépet és a jót, és amit nektek adunk, az étel és a hős utód. A szófi misztikusok megint csak másként látták a nők helyzetét. Nem hittek abban, hogy a nőket a demokratikus jogok gyakorlása teszi boldoggá. Azt tanították, hogy pusztán születésüknél fogva emelkedett helyzetben vannak, magasan az anyagi világ gondjai és szenvedései felett. A szófi költők szép lányokról, kocsmáról, borról és szerelemről énekelnek, de a szép lány az isteni szerelmes, a kocsma a templom, a bor az Isten szeretet extázisa, a szerelem pedig transzcendentális kapcsolat. Így kell olvasnunk Nusrat Fateh Ali Khan verseit is, aki a 20. században élt és alkotott Iránban. Szépséged ragyogása a mámor, nem tudok ellenállni, lángol a szívem, nem tud a biztos partra szállni. Életem ősze ez, már nincs sok esélyem. Vagy tüzem oltod, s még parázsát is eltaposod, vagy hagyod könnyű éteri füsté válni, és az ítéletem elnapolod mindörökre. Hisz te miattad lettem esztelen, és csak utánad járok, szám kivetettem. Hol a megbocsátás? Hol van a részvét? Nusrat a szenvedésből már kivette a részét. Nem tud a régi útra visszatalálni. Szépséges ragyogásod a mámor. Mondd, ki akarna ellenállni. Alszik a szép lány az ágyon, és haja eltakarja az arcát. Indulj, menj haza, Nusrat, mert a világ most elsötétült. Ömlik a könny a szememből, mint az eső. Elmegyek innen, nincs maradásom. Messzire űz a szél, a lengedező. Ömlik a könny a szememből, mint az eső. Sápad az arcom, elfogy a testem, mint a fogyó hold. Én meg, sebzett lélek, nézlek. De mit tehetnék? Puszta sivatag van ott, hol tiszta folyó folyt. Sápad az arcom, elfogy a testem, mint a fogyó hold. Most, hogy elhagysz, hervad a jázmin és a rózsa. Hasztalan vigasztalnak a bölcsek. Nem kell itt nyomorognunk, mint e sáros csillag adósa. Most, hogy elhagysz, hervad a jázmin és a rózsa. Nusrat, hogy lehet az, hogy alszol? Ennyire múló volt a szerelmed? Mert hisz az álom félig nem lét. Ahhoz látogat el, kit nem zaklat, vagy nem kísér az emlék. Nem ugyanaz nélküled az élet, szállófüstnél mulandóbb a holnap, és csak azt a néhány percet óvjuk, melyekről a könycseppek dalolnak. Hajdani tűz a hamvak alatt is lángol. Drága szívem, annyira hiányzol. Ízisz istennőről szól egy névtelen angol költő verse, amely a misztikus versek nagy oxfordi antológiájában jelent meg, a címe Ízisz lábainál. Lábai éjj sötétbe merülnek, és mi előtte térdelünk, mert ő mindenki anyja. Végtelenül hatalmas, és tele van szeretettel. Újjunk meg csak az éjt, a homály tapogatja, fönt az a fényteli látomás, de én ellankadok. Éppen elég, hogy a lába szűzi fehéren felragyog. Szárnyhegye édes aranytól fénylik, ám de mi itt lent, most csak az árnyat látjuk a tolla tövében. Lába elé leborulva, észre se vesszük, hogy jár, mekkora dicsfény égi körében. És aki fölfele nézne, először a fájó keblet látja, az áldozatra szánt rubin kelyhet. Lábai tűzragyogóak az éjszakában, és mi az égi gyöngyök árát tesszük elébe. Hitvány ajándék, ám ki ne tenné legnagyobb kincsét Ízisz szent kezébe. És ha lehajlik, hogy fölemelje a lelket, életünk vére tölti meg azt a kelyhet. Isteni szárnyai, sírunk, árnyba merülnek, eltakarja még a mennyei fényt is előlünk. Jaj, hogy a szörnyű, gyilkos sötétség holtra riaszt, míg hozzá elvetődünk. Lassan eloszlanak végül az iszonyú árnyak, és feltűnnek a mennyei fénysugarakból formált szárnyak. Lábai még a sötétben, mégis az arca fönn van az égben, ott, hol teljes a béke, teljes igazság, tiszta tudás és kegy lakozik, ott, ahol a csodatétel örömének része. És akik lábait egykor vakon átölelték, elnyerik szép mosolyát, bár nem követelték. Nőről, mint az isteni szépség és tisztaság megszemélyesítőjéről énekel a fiatalon elhunyt angol költő Robert Stephen Hawker, versének címe Eisha Sikina, kabbalista szimbólum, a földelem, az örök nőiség a gőtei értelemben, és Jézus anyja. Eisha Sikina című verset halljuk. Forma, de fénybe burkolt, csak levegő, mégis egy testet öltött, lüktet és meleg. Látható, női alakban jelent meg, mi szépé tette addig az eget. Itt áll, a föld sillog sekinahja, szentélyként tekint föl a magas égre. Benne született meg az isteni szépség, hogy az emberek is megláthassák végre. Fény övezi, mely a napvilággal nem vegyül. Fény az örök élet egykori hajléka. Atomjai közt szeliden csillan a végtelen élet szakadéka. Isteni kapcsolat mind egy akarattal mozdul, s miért, nem kérdezik, de túl a messzeségen az Úr s a csillagok megérthetik. Most, hogy egy pillanatra pihennek a három és az egy, az Úr szerelmes társat ad neki, a férj övén az ég jegy. A tér, hol összeért a két világ, szíve alatt lecsendesült. Méhébe lép Paraklétosz, a földi ember így megistenült. Páratlan kép a csillagok között, a három és az egy ura. Isten a szűz menyasszony ölében, mint fenséges fia. Az indiai költő Saurabh valamikor a 20. század végén írta ezt a szerelmes verset hindi nyelven. Nyugtalan szemek. Nyugtalanok a te szemeid. Néha erre, néha arra néznek. Ne akart, hogy megnyugodjanak, nem bánom, ha pillantásod nyilai elérnek. Ajkad édesebb a méznél. Néha derült vagy, néha meg hamis. Ne akart, hogy megváltozz egészen. Túlcsordul néha az amrita is. Hosszú hajad olyan, mint a felhő. Leumlik néha dúsan, nedvesen. Rakoncátlan fürtjeidet összekötni nem tudod néha te sem. Tested egészen zsenge és finom. Néha közel van, néha távol. Ne akart, hogy másképpen legyen. Szétoszlik a forma önmagától. Életedben annyi az öröm, de egy kevés bánat is lehet. Abba ne hagyd, ameddig a csúcsra nem érsz el. Ott vár az, kit a szíved legjobban szeret. Vannak-e más megoldások is? India asszonyai, különösen vidéken, még ma is nagyon egyszerűen élnek, megőrzik a védikus hagyományokat. Alázatosan szolgálnak, és éppen ezért szorosabb a kapcsolatuk a transzcendenssel. Satyendra Srivastava, egy 20. századi költő, egy ilyen asszonyról ír. A történelem viharai, vagy a gazdasági kényszer egészen Angliáig sodorták, de ez az egyszerű asszony Szítá a maga módján mégis méltó ahhoz a Szítá hercegnőhöz, aki a Rámájana egyik főszereplője. Satyendra Srivastava verse következik, a második bőr. Szita, de nem a Rámajánából, nem is a Jódjából. Szita, Chapel Street, Hounslow, Middlesex, súlyos szívbeteg. Kérte a nővér, öltözön át, legyen egész kényelmesen. De ez a Szita így felelt. Bőröm után ez a legkényelmesebb. Második bőröm a szári, ez az éjjelem. Meghalni is úgy szeretnék, hogy a szárit viselem. Férje, aki mellette állt, mosolyogva mondta. Kedvesem, nem is olyan régen, maga akkor még nem élt. Néhány furcsa angol elment Indiába. Furcsa dolgokat remélt. Azt akarták, hogy a hindu sötétbőrű brit legyen. Szánalmas kudarcot vallott Anglia ezzel, kedvesem. Tudja miért? Mert India szítái, mint szívem asszonya, második bőrük a szárit félre nem dobták soha. Mi vala guna dosa mi? Mi vala guna dosa mi? Mi vala guna dosa mi? Si Rama mi vala guna dosa mi? Si Most pedig a kontraszt kedvéért hallgassuk meg, hogy a régi Indiában egy korábbi világkorszakban milyen szigorú erkölcs uralkodott. A történet a Mahábháratából való, és a címe Renuka büntetése. Élt egyszer egy bölcs aszkéta, Jamadagni. Hosszú ideig gyakorolta az elmélyedést és a jógát az erdő mélyén. Tanulmányozta a védikus írásokat. Amikor eljött az ideje, feleségül vette egy királylányát, Renukát. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ezek a hajdani bölcsek és aszkéták hétköznapi családi életet éltek. Jamadagni nem kényelmes házba vezette a királylányt, hanem az erdőbe. Nagyon egyszerű kunyhóban éltek. A királylány nem viselt értékes ruhákat vagy ékszereket. Nem színi előadásokra vagy táncmulatságokra járt, hanem a férjét szolgálta. Idővel 5 fiúk született, és az ő nevelésük is a királylányra hárult. Renuka jó nevelést kapott, türelmesen viselte a nehézségeket. Mégis sokszor visszagondolt azokra a régi szép időkre, amikor még a királyi palotában élt, és a szolgálólányok százai lesték a parancsait. Egy alkalommal Renukán megfürdött a közeli folyóban. Történetesen éppen ott fürdött Csitaradha is, a gandarvák királya. Virágfűzéreket, mindenféle ékszert viselt, tengernyi szép hölgy vette körül, akikkel pompásan szórakozott a vízben. Renuká csak egyetlen pillantást vetett rájuk, de ez is elég volt ahhoz, hogy eszébe jusson hajdani gondtalan élete. Ó, jaj, gondolta Renuká. Milyen jó életük van a mennyei birodalom lakóinak. Milyen kellemesen szórakoznak szép ruháikban, fülbevalókkal, csillogó ékszerekkel és virágfűzérekkel felékesítve. Királyuk úgy ragyog, mint a tűz vagy a villám. Boldogok azok a hölgyek, akik szolgálhatják. Ezek a gondolatok beszennyezték Renukát, aki nehéz szívvel tért vissza a szegényes kunyhóba. Jamadagni megértette, hogy mi történt. Fúj, gondolta a bölcs, nem élhetek tovább együtt ezzel az asszonnyal, akit beszennyezett az irigység és a ragaszkodás. A bölcs megkérte a fiait, az egyiket a másik után, öld meg az anyádat! A fiúk azonban zavarba jöttek, és egyetlen szót sem tudtak kiejteni. Jamadagni nagyon dühös lett, hogy a fiai nem engedelmeskednek, és megátkozta őket. Már most sem vagytok egészen eszeteknél. Jól van, veszítsétek el egészen. Éljetek úgy, mint a vad állatok. Utolsónak Ráma érkezett haza. Amikor Jamadagni őt is felszólította, hogy ölje meg az anyját, Ráma egyáltalán nem tétovázott. Felkapott egy bárdot, és megölte Renukát. Csamadagni haragja hirtelen lecsillapodott. Ez a fiam engedelmesen követte az utasításomat, gondolta. Meg fogom jutalmazni. Így szólt Rámához. Kedves fiam, nagyon elégedett vagyok veled. Kérj egy kegyet, vagy többet. Minden kívánságodat teljesítem. Add vissza az anyám életét, mondta gyorsan Ráma. Térjenek észre a testvéreim, ne éljenek úgy, mint a vadállatok. Szép tőled, hogy nem magadra gondoltál, hanem azt kérted, ami az anyádnak és a fivéreidnek használ, mondta Jamadagni, és Ráma kívánságai még abban a pillanatban teljesültek. Renuka nem is értette, mi történt vele. Azt gondolta, hogy csak elájult, vagy egy nagyon nagy madár repült el felettük kiterjesztett szárnyaival, és azért lett olyan sötét. Most már magadnak is kér valamit, mondta Jamadagni Rámának. Ráma, aki nagyon nagy harcos volt, azt kérte, hogy senki se tudja őt legyőzni a csatában. Jamadagni így szólt. Teljesítem a kívánságodat, de a sors rendeléséből egy alkalommal mégis elveszted a ragyogásodat. Ki győz le engem? Kérdezte Ráma aggódva. Jamadagni pedig nagyon titokzatosan válaszolt. Te, saját magad. A jóslat akkor teljesült be, amikor Jamadagni fia Ráma Csandrával találkozott. Ezután a történet után megint egy vers következik, Sarojini Nayadutól. Az indiai költőnő neve azt jelenti lótuszvirág. Lótuszvirág Gandhi körében élt, de igazából a nővére volt a nagy szabadságharcos, Gandhi méltó küzdőtársa. Lótuszvirág művész volt, aki angol, hindi és gujaráti nyelveken írta verseit, például a következőt, amelynek a címe a lélek imája. Gyermekkorom büszkesége mondatta neked. Ó, te, aki rám leheltél, megalkottál engem. Tárt föl előttem az összes törvényt, élet-halál útját, véges végtelenben. Adj nekem minden örömből, fájdalomból, mit csak a te örök kezed mérhet. Hadd szívjon be sóvár, kielégületlen lelkem minden keserűt és minden édességet. Ne szánt sem a boldogságot, sem a szenvedést, sem az öröm ajándékát, sem a bánat mélyét. Hadd tudjam meg a szerelem, az élet és a halál összes misztikus bölcsességét. Uram, akkor halkan, szigorúan feleltél. Gyermekem, a te imádat én meghallgatom. Megismered a szenvedély hevét, kétségbe is eshetsz, lesz rá alkalom. Kóstolhatsz a hírnévből, örömből, szerelmed lángal éget, mint a tűz, a fájdalom megtisztítja szíved, minden alantas vágyat messze űz. Lassan megtanulsz majd könyörögni, felejtsem el vakfogatkozásod, megtörve, te boldog bizalommal, megismered békém és az igazságot. Hétszeres trón magasától hajlok le hozzád, megtanulod azt is, a kegy mit jelent. Fényemnek egy prizmája az élet, árnyékom a halál idelent. A következő himnusz Ambikához, a legfelsőbb úr női energiájához szól, és egy 20. századi amerikai coven szertartás része. Himnusz Ambikához. Dévi, ki lányait kínját meggyógyítod, három világ anyja, építőmestere és királynője, légy kegyes. Minden mozgó és mozdulatlan lénynek a lényege vagy, a világ egyetlen alapja. Benne vagy a föld sarában, áthatod azt is, mint a víz. Hatalmaddal senki fel nem érhet, fenntartó vagy, örök lét maga, univerzum magja és a legfelsőbb maja. Elbűvölöd az egész világot, örömöd a nemzetségek üdve, benned lakik a szent tudás. Minden kivétel nélkül benned növekszik nagyra, és a halálban hozzád megy vissza végül. A világot kitöltöd magaddal, nincs rá szó, hogy dicsőséged zengjen. Hattyúvonta éghinton jársz te odafönn, a mérhetetlen csendben. Te vagy minden energia. Te hinted szét a szent vizet, abban duzzad a kosbor és az ákonita. Téged illet minden tisztelet. Te, kit hattyúk és pávák kísérnek, formád örök s tökéletes. Minden fegyver neked hódul, téged illet minden tisztelet. Dévi, ki megszabadítod a szenvedéstől ezt a világot, asszony, szűz, örök jegyes. Dévi, a fényes, fél jó csillaga, dics himnuszokra méltó, légy hozzánk kegyes. Srila Rupa Goszvámi, a 16. századi India nagy Vaisnava tudósa és költője, aki szanszkrit nyelven verselt. Rádhához, Krisna örök szerelmes társához írta a következő 8 versszakos költeményét, amelyet most sajnos csak prózában hallgathatunk meg. Rupa Goszvámi olyan mestere a költészet ékességeinek és a szavak varázslatának, hogy azt szinte lehetetlen lenne visszaadni az eredeti versmértékben. Sri Gandharva Samprarthana Astakam, egy himnusz és ima kérelem Rádhához. Rádaráni, te és az Úr Krisna állandóan nektári szerelmes kecceléseket élveztek Vrindávan szerelmi ligeteiben, ahogyan az elefántok megittasult királya játszik elefánt királynőjével. Kérlek benneteket, legyetek részvétteljesek ehhez a lélekhez, és ha elégedettek vagytok, engedjetek meg kegyesen, hogy lótuszirág arcotokat lássam. Jaj nekem, Sri Rádhá, ó Gandharviká, nyomorult vagyok és szerencsétlen. botként vetem magam a földre, és elfojtott hangon könyörgök. Hallgasd meg a kérésemet! Légy velem elégedett. Tekints engem az egyik szolgáló leányodnak. Srimati Radharani, a te szerelmed Shyama Sundar, Krishna, sokkal elbűvölőbb, mint Narayan. Szépsége lenyűgözi az egész teremtést. Te mindig ott vagy a balján, karjával magához ölel, és a te csodálatos szépséged messze fölülmúlja Lakshmi déviét. Ó, mikor láthatom meg ezt az isteni párt? Mikor szolgálhatom őket egész szívemmel? Imádatra méltó úrnőm, Radharani, arra vágyom, hogy a szolgáló leányod lehessek. Transzcendentális formádat kék száriba öltöztethessem, és levehessem a boka csengettyüket lótuszvilág lábaidról. Megfelelően feldíszíthesselek, ha egy éjszaka találkozni akarsz szeretett Krisnáddal, Nanda Maharaj szépséges fiával. El akarlak kísérni arra szerelmes légyótra, abba a ligetbe, ahol szerelmesed várakozik. Rádá, mikor nyílik meg előttem ez a csodálatos alkalom? Srimati Radhika, ti vagytok az egész teremtés legszebb ékességei. Te és az Úr Krishna. Virágos ágyon pihentek a szerelem ligetében, és szerelmesen enyelektek egymással. Mikor leszek én olyan áldott, hogy téged és szerelmesed lótuszvirág lábait szolgálhassam? Vrindávan királynője, mikor legyeszedlek egy csamarával? Mikor pihentek meg te és szeretett Krisnád egy fa alatt, a Rádakunda partján, szerelmest kefteléseiktől fáradtam, amikor a testeteket izzadság gyöngyök ékesítik? Bár csak így találhatnék rátok, bár elüszetném lankadtságotokat. Szép szemű Rádá, néha elrejtőzöl egy nehezen felelhető helyen az erdei ligetekben, de Krisna valahogy mindig rájön, és természetesen elkap téged. Hirtelen engem gyanúsítasz azzal, hogy elárultam a búvóhelyedet, és kérdőre vonsz. Alig tudok megszólalni. Nem, nem én voltam. Csitraléká mondta meg. Kérlek, ne haragudj, ne szígy meg engem. Mikor mondhatok ilyen könyörgő szavakat neked, Sri Krishna jelenlétében? Amikor játékos szópárviadalban legyőzött Krishnát, nevetve dicsekszel győzelmeddel a barátnőidnek, szákhiaidnak. Nagyon örülnek a győzelmednek, és lelkesen kiáltják, Jaya Radhe, Jaya Radhe. Mikor leszek én olyan szerencsés, hogy részt vehetek a diadalkórusban? Aki hittel és szeretettel olvassa ezt az imát, magasztalja Srimati Radharani, Vrisabhanu király lánya kiváló jellemét, az biztosan maga elé vonza őt és az Úr Krisnát. Személyesen jelennek meg előtte, és nagyon elégedettek lesznek vele. Tetszett a műsor? Kiegészíteni az elhangzottakat? Elmondaná a véleményét? Kérdése lenne? Meghallgatná még egyszer? Vagy egy régebbi adásra kíváncsi? Mindez lehetséges, mert az Édes India jelen van az interneten is. Könnyen megtalálja, mert a címe edesindia.civilradio.hu ékezetek nélkül. Akkor ott találkozzunk. edesindia.civilradio.hu Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.